प्रवेश करता है, मुझे ही प्राप्त करता है। अब मामेव कह दिया कि विशेषी तन तंत्रम, तब इसका मतलब क्या है कि पहले तो तत्वतः ज्ञान हुआ और फिर प्रवेश हुआ, तब तो कहा नात्र ज्ञानानंतर प्रवेशक क्रिये भिन्ने विवक्षिते। यहाँ ज्ञान के बाद जो है प्रवेशक क्रिया, यानी ज्ञानक क्रिया और प्रवेशक क्रिया, ये दो भिन्न है, ऐसा यहाँ पर विवक्षित नहीं है। कहा ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, जान करके फिर जो है उसके अनंतर प्रवेश करता है, तो ये दोनों भिन्न नहीं है। तब क्या है, किम तरही, कहा फलांतरा भाव ज्ञान मात्र में, कोई दूसरा फल न होने से ज्ञान मात्र ही जो है वो प्रवेश भी ज्ञान मात्र ही है, प्रवेश कोई जो है वह ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। इसी को टीका काट लेते हैं कि तत्वज्ञानस्य तस्माद् अनंतर प्रवेश क्रियायाश्च भिन्नत्वं प्राप्तम्। तत्वज्ञान और तत्वज्ञान के अनंतर जो प्रवेश क्रिया है वह भिन्न हो गई, तो उसका उत्तर दे दिया नात्र, भिन्नत्व अभावी कागति। अब भिन्नत्व का यदि अभाव है तो कागति भेदोक्ते, जो भेद करके श्लोक में कहा कि ज्ञात्वा तदनंतरम विशते, तो इसकी क्या गति होगी। इत्याशंक्य औपचारिकत्व कहा कि वो औपचारिक है, वो उपचार से कह दिया गया, यानी प्रवेश शेष उपचार से वो प्रवेश कह दिया गया। वही कहते किम तर ही, कहा फलांतरा भाव ज्ञान मात्र में वह प्रवेश, कोई दूसरा फल देने वाला नहीं बल्कि ज्ञान मात्र का ही यहाँ पर प्रवेश है। ब्रह्म प्राप्ति रेव फलांतरम इत्याशंक्य ब्रह्मात्मनो ब्रह्मात्मनो भेदा भावा न ज्ञानातिरिक्त तत्प्राप्ति रित्या। यदि कहो कि क्यों नहीं फल दूसरा होगा, फल ब्रह्म प्राप्ति होगी, प्रवेश के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तो ब्रह्म प्राप्ति ये फलांतर हो सकता है, ऐसी आशंका करके कहा कि ब्रह्मात्मनो भेदा भावा, आत्मा और ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद न होने से न ज्ञानातिरिक्त तत्प्राप्ति, आत्मा नित्य प्राप्त है और तद अभिन्न ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म नित्य प्राप्त है, इसलिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसी को पहले कह चुके हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि इत्युक्तत्वा, मुझे जो है क्षेत्रज्ञ करके मुझे जानो, तो यहाँ पर जो है जीव ब्रह्म की एकत्व का कथन किया जा चुका है पहले। अब ज्ञान निष्ठया परया भक्त्या माम अभिजानाति इत्युक्तम आक्षिक। अब देखिए एक विचार आता है जिसको ध्यान से श्रवण करेंगे, ज्ञान निष्ठा रूप जो पराभक्ति, उस पराभक्ति के द्वारा माम अभिजानाति मुझे जानता है, ये जो बात कही गई उस पर आक्षेप करते हैं कि ये कैसे होगा, क्यों ननु विरुद्धम इदम उक्तम, ये तो बहुत ही विरुद्ध बात कह दी आपने। क्या कहा कि ज्ञानस्य या परानिष्ठा तया माम अभिजानाति, ज्ञान की परानिष्ठा जो है उसके द्वारा मुझे जानता है, और वो परानिष्ठा को भक्ति रूप करके आपने कहा। अब ये बताओ कि ज्ञान से जानता है व्यक्ति किसी चीज को कि ज्ञान की निष्ठा बनानी पड़ती, यही तो एक जो है वह ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञान होते ही अज्ञान ध्वंस हो जाता है, ज्ञान होते ही जो है वह किसी चीज को जान लेगा, कि अभ्यास नहीं करना पड़ता ज्ञान में, उपासना में तो जान के अभ्यास करना पड़ेगा पर ज्ञान में कोई अभ्यास नहीं करना। और आप कहते हैं ज्ञान निष्ठा के द्वारा जानता है, ये बात तो समझ में नहीं आती, ज्ञान से जानता है ये बात तो समझ में आती है, ये सभी लोग अनुभव करते हैं, पर ज्ञान निष्ठा के द्वारा जानता है ये बात समझ के बाहर है। ननु विरुद्धम इदम उक्तम ज्ञानस्य या परानिष्ठा तया माम अभिजानाति, ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसके द्वारा मुझे जानता है। विरुद्धत्वम स्फोरयितुं पृच्छति, ये विरुद्ध बात को जो है और भी स्पष्ट करने के लिए पूछते हैं कि कथम विरुद्धम इति चेत, कैसे तुमने कह दिया कि विरुद्ध है। तो विरोध स्फुटीकरणम प्रतिजानीते, विरोध को स्पष्ट करने के लिए पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि उच्यते यदैव यस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातु तदैव तम विषय में अभिजानाति, ज्ञाता को जिस विषय में जिस क्षण ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञान उत्पन्न होती ही उस विषय को जान लेता है ज्ञाता। न ज्ञान निष्ठाम ज्ञानावृत्ति लक्षणाम अपेक्षते, वो ज्ञान निष्ठा तो नहीं बनाता ना, ज्ञान की आवृत्ति करते रहेगा आवृत्ति करते रहेगा तब जानेगा, ऐसा तो नहीं देखा जाता था। इसलिए ज्ञान निष्ठा शब्द तुम्हारा जो है बनता नहीं है। थोड़ी टीका ईवकार निरस्यम दर्शेति न ज्ञान निष्ठा, जो ईवकार दिया था ना कि तम तदैव तदैव तम विषयम अभिजानत, तो इसी को जो है वह लेकर के कहा कि न ज्ञान निष्ठाम ज्ञानावृत्ति लक्षणाम अपेक्षते, इसकी तो कोई अपेक्षा नहीं होती है। इति आवयो सिद्धम इति शेष, इस प्रकार जो है वह ये सिद्ध हो गया कि नहीं, माने ज्ञान के द्वारा जानता है, ज्ञान निष्ठा उसके लिए बनानी नहीं पड़ती है। तो ज्ञानस्य उत्पत्तिरेव विषयाभिव्यक्तत्वे कथम प्रकृति विरोधी, कहा ठीक है, ज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति से ही विषय की अभिव्यक्ति हो जाती है, ये मान लेने पर भी यहाँ पर विरोध क्या तुमको मालूम हो रहा है। इति आशंका, ये आशंका लेकर के कहते ततश्च ज्ञानेन न अभिजानाति ज्ञानावृत्या तु ज्ञान निष्ठया अभिजानाति थी, यही हमको जो है उल्टा मालूम हो रहा है कि ज्ञान के द्वारा नहीं जानता है बल्कि ज्ञान निष्ठा के द्वारा जानता है, तो ज्ञान की आवृत्ति करनी पड़ती है तब जानता है। ये बात जो है किसी भी कोई भी बुद्धिमान इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। इतना हो गया पूर्व पक्ष कि जगत में ऐसा नहीं देखा है। विरुद्धम इति शेषा, इसलिए तुम्हारी बात विरुद्ध है। ज्ञान निष्ठा के द्वारा जानता है, भक्तिया माम अभिजानाति, ज्ञान निष्ठा के द्वारा हमको जानता है, ये बात तुम्हारी बन नहीं सकती है। शंकितम विरोधम निरस्यति, अब ये जो शंका का जो विरोध है इसका निराकरण करते हैं कि नैष दोषो, का इसमें कोई दोष नहीं, का इसमें क्यों दोष नहीं है, कहा कि इसमें दोष इसलिए नहीं है कि ज्ञान उद्भूत होने में प्रतिबंध बहुत, कहते सुनते ही ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता, सुनते ही ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। तो पंचदशी कारण ने कहा कि नहीं, इतने प्रतिबंध है इसलिए उत्पन्न नहीं होता। प्रतिबंधो वर्तमान, सुनने के काल में जो प्रतिबंध है वह विषयाशक्ति रेव च प्रज्ञा मंदम कुतर्कस्य विपर्य दुराग्रह, ये प्रतिबंध। हम सुनते तो हैं, पर एक तो ये होता है कि कहीं चित्त विषय में लगा है तो बुद्धि का बहुत बड़ा भाग तो उधर खिंचा रहता है, तो पूरा ध्यान से नहीं सुन पाते, तो अधूरा सुनने से जो है वह वस्तुतः ज्ञान उत्पन्न होते ही नहीं, जो वास्तविक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, एक प्रतिबंध ही है। और कहीं बुद्धि की मंदता है, हमने कहा कुछ और ज्ञान हो गया कुछ, कहने से कुछ है और ज्ञान दूसरा हो जाता है, व्यवहार में भी देखा जाता है, कभी आप कहिए ये चीज ले आओ, व्यक्ति दूसरे चीज ले के रख देता है, उसको समझता नहीं। और विपरीय दुराग्रह विषयाशक्ति प्रज्ञा मानदव कुतर्क, दूसरा क्या है कि बहुत लोगों की बुद्धि में कुतर्क रहता है, तो बुद्धि पूरी की पूरी काटने में लगती है, समझने में नहीं लगती। जो हम कह रहे हैं उसको समझने में नहीं लगेगी, उसको काटने में लगेगी। तो जब काटने में लगेगी तो श्रद्धा पूर्वक गृहित करेगा नहीं, तो फिर वो काटने में लग जाती बुद्धि, इसलिए वो समझ में नहीं आती बात। तो और कहीं क्या है कि उल्टा मान करके, पहले उल्टा मान के रखा है, पहले उल्टा मान करके रखा है, तो फिर जब पहले उल्टा मान करके रखा है तो सीधी बात नहीं समझ में आएगी। और एक व्यक्ति में दुराग्रह होता है, वो दुराग्रह ये होता है कि एक बार यदि कह दिया तो फिर उसे वो फिर समझ भी ले जाए तो भी जो है वो पीछे नहीं हटे। ऐसा कहते पंजाब में, मान लीजिए आपको जो है भूल से कह दिया कि आपने 100 रुपया मुझसे लिया है, तो बाद में आपने ध्यान दिलाया तो ध्यान दे दिया कि नहीं ये दूसरा व्यक्ति है नहीं है, तो भी उसको मानेगा नहीं, वो कह दिया जो ना, वो अपने बात में दुराग्रह हो जाता है, बुद्धि में समझ आने पर भी नहीं मानता, ऐसा दुराग्रह हो जाता है। ये सब दोष है, इसी को कहते हैं स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु।